Deel 1, hoofdstuk 4 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vierde hoofdstuk, De Schouder van Athos, De Bandelier van Porthos en De Neusdoek van Aramis. Als woedend snelde D'Artagnan de voorkamer door en bereikte in 3 sprongen de trap, van welke hij de treden even snel wilde afspringen. Maar in de vaart stormde hij blindelings tegen een musketier aan, die door een zijdeur het hotel verliet. Zijn hoofd stiet zo geweldig tegen de schouder des musketiers, dat deze een kreet, of liever een gebrul, ontglipte. "Verschoon mij," zeide D'Artagnan, die zijn loop trachtte te hervatten, "verschoon mij, ik heb haast." Doch nauwelijks had hij de voet op de eerste trede gezet, of een ijzersterke vuist greep hem bij zijn sjerp en hield hem staande. "Gij hebt haast," riep de musketier, wit als een lijkkleed, "en gij stoot mij onder dat voorwendsel? Gij zegt, verschoon mij, en gij meent dat dit voldoende is? Geloof dat niet, jonkman. Is het, omdat gij de heer de Treville ons een weinig hard hebt horen toespreken, dat gij meent dat men met ons kan handelen zoals hij ons toesprak? Waan dit niet, vriendje? Gij zijt de heer de Treville niet? Ik verzeker u, ik heb het niet met opzet gedaan," antwoordde D'Artagnan, Athos herkennende, die, nadat hij verbonden was, naar huis ging, "en terwijl ik het niet opzettelijk deed, vraag ik u om verschoning. Ik meen nu dat dit genoeg is. Ik herhaal u intussen, en misschien is dit voor het ogenblik te veel, dat ik op mijn woord van eer haast heb, en zeer veel haast. Laat mij dus los, ik verzoek het u, en laat mij gaan, waar mijn zaken mij roepen." "Meneer," zeide Athos, hem loslatende, "gij zijt niet beleefd. Men ziet wel aan u, dat gij van verre komt." D'Artagnan was reeds 3 of 4 treden afgegaan, doch op de aanmerking van Athos bleef hij plotseling staan. "Morbleu, meneer," zeide hij, "van hoeverre ik kom, gij zijt het niet die mij een les in wellevendheid zult geven. Dat verzeker ik u." "Misschien," hernam Athos. "O, als ik zoveel haast niet had," riep D'Artagnan, "en ik niet iemand op de hielen zat." "Meneer de Haastige, gij behoeft mij niet na te lopen om mij te vinden, hoort gij?" "En waar, als het u belieft?" "In de omtrek van het Barrevoeter Karmelietenklooster." "Hoe laat?" "Om 12 uur." "Om 12 uur, het is wel. Ik zal er wezen. Tracht mij niet te lang te laten wachten, want 11:45, hoort gij, zal ik het zijn die u zal nalopen, en al nalopende u de oren zal afsnijden." "Goed," riep hem D'Artagnan toe, "men zal er 10 minuten voor 12 zijn." Als door de duivel voortgejaagd, spoedde hij zich voort, altijd in de hoop zijn onbekende te zullen achterhalen, wiens langzame tred hem nog niet ver kon gebracht hebben. Maar voor de straatdeur stond Porthos in gesprek met een der wachtdoende soldaten. Tussen beide praters was niets meer ruimte dan ter doorlating van 1 persoon. D'Artagnan oordeelde dat deze ruimte voldoende voor hem was, en als een pijl uit de boog wierp hij zich tussen de beiden. Maar D'Artagnan had niet op de wind gerekend. Immers, juist toen hij zijn vaart nam, spreidde de wind de grote mantel van Porthos uit, zodat D'Artagnan vlak tegen dezelfde inliep. Ongetwijfeld had Porthos reden dit belangrijke gedeelte van zijn gewaad niet te laten glippen, want in plaats van de slip, die hij vasthield, los te laten, trok hij die tot zich, zodat D'Artagnan, door een ronddraaiende beweging, ontstaan ten gevolge van het halsstarrig vasthouden van Porthos, in het fluweel werd gerold. D'Artagnan, die de musketier hoorde vloeken, wilde van onder de mantel, die hem verblindde, uitkomen en trachtte in de plooien de weg te vinden. Hij vreesde vooral de nieuwheid van de prachtige bandelier, die wij kennen, beschadigd te hebben, want schroomvallig de ogen openende, bevond hij zich met zijn neus tussen de beide schouders van Porthos en wel juist op de bandelier. Helaas, zoals de waarde der beste dingen deze wereld slechts schijnbaar is, zo was het ook met de bandelier die van voren goud, maar van achter eenvoudig van buffelleder was. Porthos, als een echt pronker, die geen geheel gouden bandelier kan verkrijgen, had er althans een gedeeltelijk van goud. Men begrijpt hieruit de noodzakelijkheid ener verkoudheid en bij gevolg de behoefte van een mantel. "Ventrebleu," riep Porthos, alle moeite doende zich van D'Artagnan te ontslaan, die zich op zijn rug verwrong. Zijt ge dan razend, de mensen zo op het lijf te vallen? Verschoon mij, zeide D'Artagnan, die van onder de schouder van de reus kwam. Ik heb haast, ik loop iemand na en... Laat gij bij geval uw ogen te huis, wanneer ge iemand naloopt, vroeg Porthos. Nee, antwoordde D'Artagnan geraakt, nee, en wel met mijn ogen zie ik iets dat anderen niet zien. Porthos begreep het of niet, maar hoe het ook zij, hij werd driftig en riep, meneer, gij zult u laten afranselen, dat zeg ik u, indien gij op die wijze met de musketiers in aanraking komt. Afranselen, meneer, zei D'Artagnan, dat woord is niet zeer kies. Dat is de spreekwijze van iemand die gewoon is zijn vijanden onder de ogen te zien. O, pardieu, ik weet wel dat gij de uwe de rug niet toekeert. En de jongeling, verheugd over zijn tergende geestigheid, verwijderde zich luid lachende. Porthos schuimbekte van woede en deed een beweging om D'Artagnan aan te vallen. Later, later, riep deze, wanneer gij uw mantel zult hebben afgelegd. Dus de 1 uur achter het Luxembourg? Zeer goed. Te 1 uur, antwoordde D'Artagnan, de hoek der straat omslaande. Maar nog in de straat die hij was doorgelopen, nog in die welke zijn blik thans overzag, ontwaarde hij iemand. Hoe langzaam de vreemdelingen ook waren voortgetreden, hij had veel wegs afgelegd, of misschien was hij een of ander huis binnengegaan. D'Artagnan vroeg naar hem aan al degenen die hij ontmoette, vervolgde zijn weg tot aan de overzetpont, keerde terug langs de straat de Seine en de la Croix Rouge, maar hij bespeurde niets, volstrekt niets. Intussen was deze tocht hem in zoverre nuttig, dat, hoe meer het zweet zijn voorhoofd besproeide, zijn bloed meer en meer verkoelde. Hij begon toen over zijn wedervaren na te denken. Het was van velerlei aard en weinig goeds voorspellend. Immers, nauwelijks de 11 uur in de ochtend, had hij zich reeds de ongenade van de heer de Treville op de hals gehaald, daar deze zeker zijn zonderlinge wijze van afscheid te nemen niet zeer wellevend moest gevonden hebben. Bovendien had hij onderweg een paar geduchte tweegevechten opgedaan, en wel met 2 mannen, die elk voor zich in staat waren 3 D'Artagnans naar de andere wereld te zenden, namelijk met 2 musketiers. Dat is te zeggen, met 2 dierwezens, voor welke hij zoveel achting koesterde, dat hij ze bij zichzelf boven alle andere mensen stelde. Zijn toestand was treurig. Zeker door Athos te worden neergeveld, begrijpt men dat de jongeling zich niet veel om Porthos bekommerde. Nochtans, daar de hoop het laatst is wat in mens zijn hart wordt uitgedoofd, koesterde hij eindelijk de hoop in het leven te zullen blijven, wel te verstaan, na hevige wonden in die beide 2 gevechten ontvangen te hebben, en, in geval van overleving, deed hij zich voor de toekomst de navolgende vermaningen. Hoe heb ik toch zo onbedachtzaam kunnen handelen, en wat een domkop ben ik! Die dappere, ongelukkige Athos met mijn hoofd als met een stormram, juist tegen zijn gekwetste schouder te lopen! Zeer verwondert het mij dat hij mij niet dadelijk heeft doorstoken. Hij had hiertoe het recht. Immers, de smart die ik hem heb veroorzaakt moet vreselijk zijn geweest. Wat Porthos betreft, ha, op mijn woord, dat is een vrij koddige geschiedenis. En onwillekeurig begon de jongeling te lachen, doch tevens keek hij bedachtzaam rond, of deze onverklaarbare lachlust niet de een of andere voorbijganger zou kunnen beledigen. Wat Porthos betreft, dat is een vrij koddige historie, maar ik ben desniettemin een ellendige dommerik. Mag men derwijze de lieden tegen het lijf lopen, zonder tevoren maak plaats te roepen? Nee. En mag men hen onder hun mantel gaan bekijken, om te zien wat er niet is te zien? Hij zou me zeker hebben verschoond en mij hebben laten lopen, indien ik mij niet op de verbloemde, spottende wijze over die vervloekte bandelier had uitgelaten. Waarachtig, mijn woorden waren vrij verbloemd. O, vervloekte gasconjer die ik ben! De lust tot spotten zal mij nog bekruipen, al word ik gebraden. Welaan, D'Artagnan, mijn vriend, ging hij voort, zich toesprekende met al de welwillendheid, welke hij meende zichzelf verschuldigd te zijn. Indien het u gelukt dit gevaar te ontkomen, wat niet waarschijnlijk is, is het noodzakelijk voortaan de grootste beleefdheid in acht te nemen. In het vervolg moet ge u doen bewonderen, als een voorbeeld ziet aanwijzen. Beleefd en voorkomend is niet lafhartig zijn. Welnu, heeft ooit iemand eraan gedacht te zeggen dat Aramis een lafaard is? Immers, volstrekt niet. derhalve van heden aan zal ik mij in alle opzichten aan hem spiegelen. Ha, daar is hij juist. D'Artagnan, onder deze alleenspraak zijn weg vervolgende, was op enige schreden van het hotel d'Aguillon genaderd, en daarvoor zag hij Aramis in vrolijke kout met drie edellieden van s konings lijfwacht. Ook Aramis had D'Artagnan bespeurd, doch bijna hij nog niet vergeten was dat het in de tegenwoordigheid van die jongeling was dat de heer de Treville zich des morgens zo kwaad had gemaakt, en de wijle getuige deze de musketiers gedane vermaningen hem in geen dele aangenaam was, nam hij de schijn aan hem niet te zien. D'Artagnan, integendeel, vervoerd door zijn vredelievende voornemens van wellevendheid, naderde de vier jonge lieden en maakte een diepe buiging, die hij liet vergezeld gaan van een zo bevallig mogelijke glimlach. Aramis knikte even met het hoofd, doch glimlachte niet, terwijl alle vier onmiddellijk hun gesprek staakten. D'Artagnan was niet dom genoeg om niet te bemerken dat hij te veel was, maar de manieren der grote wereld waren hem nog te vreemd om op geschikte wijze uit die netelige toestand te geraken waarin gewoonlijk hij zich bevindt, die zich bij lieden voegt welke hij nauwelijks kent en zich in een gesprek mengt dat hem niet aangaat. Hij peinsde dus op een geschikt middel om zich te verwijderen toen hij bemerkte dat de zakdoek van Aramis op de grond lag en hij, waarschijnlijk zonder opzet, er de voet op had gezet. Dit voorval scheen hem gunstig ter herstelling zijner onwelvoeglijkheid. Hij boog zich en met al de bevalligheid welke hij kon tentoonspreiden, trok hij de zakdoek van onder de voet des musketiers weg, welke pogingen deze ook aanwendde om die vast te houden, en zeide hem die overhandigende: Ik geloof, meneer, dat gij deze zakdoek niet gaarne zoudt willen verliezen. De zakdoek was werkelijk met prachtig borduursel omzoomd en aan een der hoeken met een kroon en een wapen gemerkt. Aramis werd bloedrood en rukte, eer dan hij hem aannam, de zakdoek uit de handen van de gaskonjer. Haha, riep een der gardes uit, durft gij nu nog zeggen, achterhoudende Aramis, dat gij met mevrouw de Bois Tracy in onmin zijt, terwijl die bekoorlijke dame u zo goedgunstig haar zakdoeken leent? Aramis wierp op D'Artagnan een dier blikken, welke te verstaan geven, dat men zich een onverzoenlijke vijand gemaakt heeft. Vervolgens zeide hij met zijn zachte stem: Gij bedriegt u, mijn heren, die zakdoek behoort mij niet, en ik weet niet welke gril die heer noopt hem aan mij, liever dan aan een uwer te geven. Om u te bewijzen dat hij mij niet behoort, zie daar de mijne in mijn zak. Bij deze woorden haalde hij zijn eigen zakdoek tevoorschijn, een zakdoek even fraai en ook van fijn batist, hoewel die stof destijds zeer duur was. Overigens was hij zonder borduursel, zonder wapen en alleen gemerkt met het naamcijfer des eigenaars. D'Artagnan bleef het diepste stilzwijgen bewaren. Hij begreep zijn onhandigheid. Intussen lieten de vrienden van Aramis zich door die ontkenning niet overtuigen en een hunner, met geveinsde ernst, zich tot de jeugdige musketier wendende, zei: Indien het is zoals gij voorgeeft, dan zou ik genoodzaakt zijn, mijn waarde Aramis, van u die doek terug te eisen, want het moet u bekend zijn dat Bois Tracy een mijner beste vrienden is, en ik wil niet dat men de voorwerpen zijner vrouw als zegentekens ronddraagt. Ge vraagt hem op een geheel ongepaste wijze, antwoordde Aramis, en hoezeer de billijkheid uw vordering, wat de zaak zelf betreft, erkennende, moet ik echter weigeren uit hoofde van de vorm waarin die gedaan wordt. Het is waar, waagde D'Artagnan hierbij te voegen, dat ik de doek niet uit de zak van de heer Aramis heb zien vallen. Hij stond er met de voet op, en bij gevolg dacht ik dat hij hem behoorde. En gij hebt u bedrogen, mijn waarde heer, antwoordde Aramis koel, en zeer weinig gevoelig voor deze genoegdoening. Toen, zich tot de edelman wendende, die zich de vriend van Bois Tracy had verklaard, vervolgde hij: Buitendien bedenk ik, waarde boezemvriend van de Bois Tracy, dat ik, niet minder dan gij het zelf kunt zijn, zijn boezemvriend ben, zodat de zakdoek, wel beschouwd, evengoed uit uw zak als uit de mijne kan zijn gevallen. Nee, op mijn eer, riep de garde van zijne majesteit. Gij zweert op uw eer, en ik op mijn woord. Bij gevolg moet noodzakelijk een van ons beiden liegen. Maar doen wij beter, Montaran, delen wij hem. De zakdoek? Ja. Dat is een heerlijk denkbeeld, riepen de beide andere gardes. Salomons oordeel. Waarachtig, Aramis, gij zijt vol wijsheid. De jongelingen barsten in een luid gelach uit, en zoals men wel kan denken, werd over dat geval niet verder gesproken. Na weinige ogenblikken was het gesprek uitgeput, en de drie lijfwachten en de musketier, na elkander vriendschappelijk de hand gedrukt te hebben, vertrokken, de gardes langs de ene en Aramis langs de andere kant. Het ogenblik is nu gekomen om mij met die bevallige heer te verzoenen, zeide D'Artagnan bij zichzelf, terwijl hij zich, gedurende het laatste gedeelte van het gesprek, een weinig had verwijderd gehouden, en met dat goede denkbeeld bezield Aramis naderende, die zich verwijderde zonder verder enige acht meer op hem te slaan, zei hij, meneer, ik hoop dat gij mij zult willen verschonen. Och, meneer, hernam Aramis, veroorloof mij u te doen opmerken, dat gij in deze omstandigheid niet hebt gehandeld zoals het een wellevend man betaamt. Wat, meneer? Gij veronderstelt... Ik veronderstel, meneer, dat gij niet gek zijt, en gij weet wel, of schoon gij van de Gascogne komt, dat men niet zonder reden op zakdoeken trapt. Wat duivel! Parijs is niet met Baptist bestraat. Meneer, gij doet niet wel mij te willen vernederen, zei D'Artagnan, wiens aangeboren twistzucht zich boven zijn vreedzame voornemens verhief. Ik kom van Gascogne, dat is waar, en terwijl gij zulks weet, hoef ik u niet te zeggen dat de Gascogners niet zeer verdraagzaam zijn, zodat, wanneer zij eenmaal bekennen een dwaasheid te hebben begaan, zij reeds bij zichzelf volkomen verzekerd zijn de helft meer te doen dan zij moesten. Meneer, antwoordde Aramis, wat ik u zeg is niet om twist te zoeken. Goddank, ik ben geen vechtersbaas en slechts voorlopig musketier. Bij gevolg ga ik slechts dan tot een tweegevecht over, wanneer ik ertoe gedwongen word. Maar trouwens steeds, met grote weerzin. Maar deze zaak is ernstig, want de goede naam ener dame wordt door u bedorven. Door ons, wilt gij zeggen, riep D'Artagnan. Waarom zijt gij zo onhandig geweest mij die doek te geven? Waarom zijt gij zo onhandig geweest hem te verliezen? Ik heb het u gezegd, en ik herhaal het, meneer, dat uw zakdoek niet uit mijn zak is gekomen. Wel nu, dan liegt gij voor de tweede maal, meneer, want ik heb hem wel zien uitvallen. Ha, gij slaat die toon aan, meneer de Gasconjer, maar wacht, ik zal u leren wel levend te zijn. En ik zal u naar de mis doen terugkeren, meneer de pastoor. Trek uit uw degen, en als gij zo goed wilt zijn, ogenblikkelijk. Nog niet, als het u belieft, mijn lieve vriend, althans niet hier. Ziet gij niet dat wij juist voor het hotel d'Aguillon zijn? Dat vol is met dienaren des kardinaals. Wie verzekert mij dat het zijn eminentie niet is, die u heeft belast hem mijn hoofd te bezorgen? Maar terwijl ik nogal tamelijk aan mijn hoofd ben gehecht, aangezien het vrij goed op mijn schouders past, zal ik u het leven ontnemen. Maak u daar maar niet ongerust over. Doch zonder gerucht, op een besloten, stille plek, daar waar gij bij niemand op uw dood kunt roemen. Gaarde! Maar vertrouw hierop niet te veel en neem de zakdoek mede, of hij u toebehoort of niet, misschien zal hij u te stade komen. Meneer is Gascogner, vroeg Aramis. Ja, maar meneer schijnt uit voorzichtigheid de plaats van gevechts niet te bepalen. De voorzichtigheid, meneer, is een volkomen nutteloze deugd voor musketiers, dat weet ik zeer goed, maar dezelfde is onmisbaar voor een geestelijke, en terwijl ik slechts voorlopig musketier ben, wil ik voorzichtig blijven. Te twee uur zal ik de eer hebben u in het hotel des heren de Treville te wachten, daar zal ik met u omtrent een geschikte plaats overeenkomen. Beide jongelingen groetten elkander en Aramis verwijderde zich langs de straat die naar het Luxembourg leidde, terwijl D'Artagnan, bemerkende dat het te laat werd, de weg naar de Barrevoet Karmelieten inslaande, bij zichzelf sprak, het is stellig, daar kom ik niet van terug. Maar indien ik sterf, zal tenminste een musketier mij de dood hebben gegeven. Einde van hoofdstuk 4.